Ràdio Sant Boi. Més de 40 anys amb tu. Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 de FM. Y vamos con esos enderezos que tenemos por aquí, que Radio San Boi, 89.4. Y tenemos un blog, que es galegosnovais.blogspot.com, y un correo electrónico que es galegosnovais@gmail.com. Y vamos a saludar, como no, como de costumbre, pues su equipo que tenemos aquí. Buenas tardes, Fernando. Y hay que comer un carón como cada xoves, Xulio Couxil. Muy buenas tardes, Xulio. Boa tarde, benvido, queridos ointes. Aquí dúas oriñas de radio preparadas para todos vosotros. Seguro que o pasaredes moi ben. Vamos alá. E como este que nos fala, pois, Armando Fernández. E entón, pois, vamos poñer un pouquiño de música para ir adubiando a algo desto aquí en Galegos Novais. Sueñas altos el poder que te han dado desde el cielo. No, no, no, no, no. Que no sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo truenos si no estás. ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas. De repente esto es una alucinación. Quiero ver tu otra mitad, alejarme de esta ciudad y contagiarme de tu forma de pensar. Miro al cielo al recordar, me doy cuenta otra vez más que no hay momento que pase sin dejarte de pensar. Esta distancia no es normal, ya me he cansado de esperar tus billetes para amarte, no quiero ver nada posible, es demasiado tarde, todo es un desastre, esto es una obsesión. No me sirven tus pocas señales, ya nada es como antes, me olvido de quién soy. ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente, es lo de siempre y de repente estoy perdiendo la razón. 100 complejos sin sentido me arrebatan tus latidos y tu voz y ya no puedo. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio pues con esta música, que es de un rapaz que se llama, bueno, es un rapaz que parece ser que está teniendo muchísimo éxito en las redes sociales. Llámase Íñigo Quintero. Titulas a peza y si no estás. Parece sí, ser, pero Juan Luis sí está, ¿eh? Pues eso. Pues vamos a intentar hablar con un panadeiro, sí, de primeira calidade, que además ten premios e todo, moitos premios. Veña, vamos a Ademais, falar. Pa, vamos a falar con ele, vamos darlle as boas tardes ali nas terras de Fisterra. Juan Luis Estévez. Moi boas tardes, Juan Luis. Hola, boas tardes desde moi ben. Desde exactamente, desde Fisterra. Pois mira, agora estás a falar a San Boi de Llobregat, na outra punta de Barcelona. Pero si doblamos o mapa, pois somos paisanos. Juan Luis, moi boas tardes, benvido, moitísimas grazas por atendernos e parabéns porque xa tedes outro sol, outro sol, sí. Repsol, non? Outro solete máis. Outro solete Repsol. Sí. Bueno, é increíble que que unha panadería que idean tamén destas cousas. Hombre, eso é porque porque atendedes moi ben o público e ao mesmo tempo tendes moi bon produto, e ti como profesional e profesor estás facendo moitos éxitos. Estás tendo moito éxito. Bueno, nós o que facemos é o que facían os nosos avós, pasa que os levamos a os tempos da hora, pero prácticamente o que facemos é o que facían eles antiguamente. Bueno, ti recolles precisamente o que facían os nosos avós, os nosos antecesores, pero que falo con cariño e con especial atención, posto que tes moitísimos alumnos, según teño entendido, hasta fora de España, non? Sí, bueno, isto foi a raíz de meter as fotos e os vídeos no Facebook e no Instagram. Sí, pues sí, foi un boom xa, sabes? Pues o interés que hai con a masa madre por facer pan, pois unise todo e foi eso. Sí, sí. A masa madre é máis o pan é bo, claro. Claro, hombre. A masa madre é o fundamental, non? A masa madre, sí, bueno, a masa madre é unha parte importante. ¿Eh? Sí. Yo forno logo. Bueno, todo, en sí todo, desde o agricultor decide meter na terra semente de callobre, cabeiro, os nosos trigos autóctonos. Calidade. Despois, o muiñeiro, o transportista, hasta que chega a nos, pois é unha cadena toda. Si hai un fallo en calquera deles, pois a cousa se complica despois ao final. Sí. Así que non é só o panadeiro. No. Bueno, o panadeiro ponlle o cariño. Bueno, fai moitas cousas. O panadeiro... Eu estamos falando precisamente co artista que eres ti, entonces o que queremos saber moitas cousas. Por certo, ti estás no establecemento Panadería Germán de Fisterra, non? Sí, claro. Bueno. Eu levo 31 anos aí. Olé. Eu tiña un tío aí, e dixo un día, vente por ali, miras como facemos e tal. Eu tiría 18 anos, unha cosa así. Fisterra vivimos do mar casi todos, non? Sí. Claro, había frío, había que ir para o mar, e dixen, bueno, pues mira, aquí está un quentiño. Así é como empezamos, mirando, sabes? Pero despois cambiamos todo, pouco a pouco. Sí. Fuchilo modernizando. Cando cheguen, eu xa se facía todo con levadura, con prisas, todo, sabes? Pero chegou un punto que hubo que cambiar. Sí, claro. O pan congelado, era unha competencia, ven todo isto. Sí. Entonces, o volvíamos atrás a rescatar o pasado, como se facía antiguamente, ou era competir con o mismo que competían os outros con pan congelado. Sí. Aí foi onde foi a explosión toda tamén. Que o pan congelado, hasta certo punto, pois según din algúns, non é demasiado malo. O único que é que ese proceso é demasiado químico, non? Sí. A ver, depende. Por exemplo, eu se fago pan e o congelo. Eso. Cando saque do congelador vai estar bo, porque é un pan bo. Porque claro. Está feito, pero si ti faz un pan, cargas de levadura, aditivos, produtos químicos, pois... que metes no congelador é o que vas a sacar. Despois, claro. Cando saques, cando metas no forno, vai durar a barra dura... Sí. Que queda dura en cuarto de hora. Sí. A ver, nos enviamos pan a Burgos, a Asturias, a parte do sur tamén. E teñen unha semana de duración, polo menos. Sí. Con bolos grandes, daquelos de 2 kilos, de 3 kilos. Sí. Porque eu estou vendo aí que pola rede un pan camín a estas horas con eses furadiños, con esos ollos que ten o pan, hasta eu comía un pouco. Porque eu son moi panadeiro, gustame o pan solo. Bueno. O pan solo, sí. Bueno, sí, a mí tamén. Tamén. Decían, como decían os vellos, o pan e o queso con ollos, non? Sí, exactamente. Ten razón. Bueno, pero que na panadería Germán tamén hai máis cousas, non? Que, sí. Por exemplo, podes asistir aí e facer un bon desayuno, por exemplo, non? Sí, desde fai 2 anos que arreglamos unha casiña de pedra que tiñamos ao lado. Temos 2 plantas, unha para comprar o pan e outra arriba para tomar café. Está todo decorado. Mira, ves? polo fillo de Germán, é comenzar unha casiña galega antigua, igual. Ou se xa que... Todo pedra, madeira. Alimentación sana e de grande calidad, sí, non? Sí, todo. Aí, sí, a nosa base non usar nada de aditivos, ni levaduras comerciales, non temos nada congelado, sabes? Non temos nada que compramos de fora para vender. Facemos todo nós, non... Aproveitar todos os ingredientes naturais para poder, non sei, hasta facer doces tamén e empanada. Sí, a ver, nos temos recetas dos bisabuelos de Germán de cando emigraron a Cuba. Ajá. De uns pasteliños de coco pequenos. Ah, sabe? Sí. Que é unha delicia, unhas empanadas de manzán que aquí se lle chama coca. Sí. Ajá. Aí en Barcelona a coca é outra cosa, pero aquí chama así a coca a empanada de mazán. Eu a empanada de mazán é que me encanta. A nosa vai encantar. Cando veñas por aquí ves a probala e xa verás. Hombre, teño que ir dar unha volta por esa zona que coñezco moi pouco. Nada máis estuve unha vez. Estuve dous días. Pois pouco tempo estuveste. Sí. Sí, non é suficiente para poder coñecer ben a... Tens que estar unha semana, como mínimo. Para coñecer ben todo... Bueno, sí, entre o pan e o marisco, bueno, ¿sí? Xa, non? Falando de marisco... É un caldiño, sí. É un caldiño cun bolo de postre. Oh. Falando de marisco, hasta tamén servides aí algunha vieira que outra, non? Non servimos. Non. Nas vieiras poñen doces. Empanada de zamburiñas. Bueno. Empanada de zamburiñas, sí. De tal? Millo. Empanada de millo de zamburiñas, sí. Sí, señor. Un lujazo, ou seja, que é conveniente... E a xente que ven está toda encantada, sobre todo a xente do norte de Europa. Cando proba así empanada de millo, o pan, incluso os franceses, que teñen tanta fama co pan, cando veñen aquí quedan tontos co pan. Sí. Unha cousa que bueno, vos a mellor que o mellor non vos convidan ou o mellor tamén, non sei, por a distancia, pero o Fórum Gastronómico de Madrid ou o Fórum Gastronómico de Barcelona, pois amosa moitísimas cousas, pero nalgúnha ocasión tería desde que desplazarvos para que eses capitalistas, quero dicir, os da capital, non capitalistas en diñeiro, sino os da capital, coñezan tamén ese artesanato que vos facedes de primeira calidade, ¿no? Pasa que nos somos unha empresa pequena, e non temos tempo para ir a ver, eu hasta ahora pude ir a todas as entregas dos premios, isto todo, pero chamarome de Madrid Fusión, sí. Todos estes sitios donde para exponer, pero é que non podes sacar máis tempo do que tes en un... Ah. Estuvo o presidente de Madrid Fusión, Capel. É o que iba a dicirche, sí, que vos foi a visitar, non? É un fanático do pan de Fisterra, sí. Esta vez, cando ven, dixonos, llevo un año sin probar tu pan e non aguantaba máis. E tiña mono, non? É un dos críticos máis importantes que hai así en Europa, pois, pues, a veces, non? É José Carlos Capel, non? Teño técnico que precisamente... Capel, sí. É mala muller que tamén é crítica. Tamén? O sea que... Sí. O pan e a empanada, que non coido que tampouco lle fan ecos. A empanada tamén lle gusta. A todo lle gusta. Claro que además, sí. Cando veñen xa é como da familia, porque veñen cada ano, veñen por ali, andan unha visita. Xa cando se acerca a Galicia, xa tira fijo para Fisterra. Claro. Fijo. Porque Fisterra ten, aparte do faro, ten máis atractivos, non? Moitos máis. E se hai uns atractivos que te alimenten, máis ainda, como é o estómago. Ah, sí, bueno, aquí temos de todo. Esto é un paraíso. Pasa que ahora, julio e agosto, está moi saturado. ¿Sabes? Sí, bueno. Está saturado, pero, bueno, despois o resto do ano vivese moi ben. Sí, vos presumides precisamente de Made in Galicia, feito na casa. Sí, señor. Ah, sí, non sei, sí, nos todo intentamos facelo. Xa desde que cambiamos todo, desde que demos unha volta, sabes? Ahora cerramos todos os domingos, descansamos, debo un cambio total a todo, porque antes era moi esclavo. Claro. Traballabas moitas horas, non librabas ningún día, solo de fin de ano, pero estuvo que darlle un cambio para vivir mellor e estar máis descansado. E compaginar, claro que sí. Compaginar un pouco máis a cousa. Porque senón é vivir. Cantas panadillas non cerran por aí porque non encontran traballadores. Por qué? Porque é un traballo moi esclavo. Sí. Ou cambiamos todos, damos unha volta ao traballo, ou non pode ser. Nos chegamos a un punto que non facemos máis pan, o sea, facemos un par de tiradas, en verán facemos 4 tiradas, hasta aí, vale? Non queremos facer cartos, queremos facelo ben. Bueno, tendes unha produción casi, ben, por así decirlo, determinada, que vos chega para o que queredes facer, en realidade. Por certo, quería destacar tamén outro traballo, co pan, non somente o de trigo, sino tamén a broa, non? Ese pan de miño. Sí, a broa tamén facemos, sí. Sí, sí. Aí rescaté unha receta da parte sur de Galicia, norte de Portugal, que está en Taguarda, e máis, bueno, miño, non? Sí, sí. É unha receta con un millo amarillo, que aquí choca moito na Costa da Morte, porque aquí un millo amarillo ven sendo pos animales, o que lle daba as vacas e as ovellas, non? Sí. Os porcos, claro, a xente cando ve a broa de color amarillo din, joe, que eso non, eso aquí, eso é pos animales. Pos animais, sí. E pois cando proban din, joe, pois sí que está bo. Sí. Igual co centeo tamén, non? É unha receta moi antiga, antiga, e queda o pan espectacular. Sí. Non sei se viste alguna foto aí. Seguro, hai fotos tamén. Espectacular, sí. Eu coñecí, vamos, miña aboa, por miña aboa, miña nai, do millo, facían papas de millo, e estaban buenísimas. E era amarelo, así. Na casa da miña aboa facía unha mezcla de broa e centeo, porque non había de trigo. Claro. A ver, aquí antiguamente non había, o trigo que había era moi escaso. Entonces, o millo e a broa sacou moita fama en Galicia. Estamos falando de antes da Guerra Civil, non máis para arriba, pero sacou moita fama, Sí, bueno, falo che dos anos 50, que era cando eu era cativo, eu nací no sí, bueno nos 50 e tanto, pues, eu digo, a miña avoa pues, era un forno, ademais que viñan os veciños a facer o pan alí, e a miña avoa, eso, acórdame do millo, como debullaban o millo para despois despois moer o muiño entre pedras. Sí, había bailes, había festas. Sí, furiada. Sí. Mentre se moía había cantos e bailes, todo eso. No. Sí, é máis o que tedes que ter en conta que quen traballaba eso todo eran as mulleres, non? Sí. Decíanse que as mulleres das casas, as que facían a broa, non tiñan sensibilidade nos dedos. Carai. O que as yemas non tiñan, porque facían o escaldado e pues, amasaban cos dedos. Carai. ¿Sabes? Era, non sei, pero era un traballo duro para elas. Claro. Pois sí, o caso é que eu dicía eso porque acordome da miña avoa que facían uns boliños especiais para os cativos de mezcla de centeo e broa, máis centeo que a broa, pero serían espectaculares, era un sabor. Sí, eso depende da zona tamén. Era da Ourense. Hai quen lle mete tres partes de millo e dúas de centeo. Hai quen lle mete tres partes de centeo e unha de millo. Depende da cantidad que tuvera na casa. Era eso, claro, porque depende do que tiveran, depende da colleita que tiveran, claro que sí. Claro, metían a berza debaixo, a folla da berza debaixo, daba un olor espectacular, un aroma espectacular tamén. Bueno, máis a presencia é fantástica, non? É o que diste precisamente a broa de color amarelo, precisamente ten unha presencia fabulosa, non? Está moi boa, moi boa. A xente que a proba cando ven está encantada, porque non é a típica broa que ten un toque de acidez aí potente, sabes? No, esta é dulce. Ten un sabor dulce, a corteza está crocante, está moi boa, moi boa. Sí. Eu probei esa broa que fixeron, que facían algunhas empanadas precisamente de berberechos ali en Noia. Non sei se aí tamén... A cuncha. Con cuncha e todo. Sí, aí hai un sitio, non sei se hai un aí en Noia ou en hai un sitio en donde fan a empanada de millo coa cuncha. Que está espectacular tamén. Hombre. Sí, sí. O problema é que si vendes eso lle rompes un dente ao cliente despois. Algo está complicado. Ten que andar, eu uso que fan alí que está moi boa. Ten que andar con cuidadiño, por igual que si colles un toro de un trozo de bacallau que non non lle mirar as espiñas, non? Exactamente. Bueno, eso máis era as empanadas de millo de xouba de sardiña. Sí. Están moi boas. Tamén. Lógico. Bueno, o caso é que estábamos falando de que ti terlle un cariño especial precisamente a masa madre e das clases para que a xente saiba como utilizar a masa madre ou polo como facela tamén, non? Sí. Sí, eso é un cultivo que faz con agua e fariña durante uns días. Uh-huh. E actívase cas levaduras ambientales que hai, sabes? Uh-huh. E tens que estar aí unha vez que está activa. Uh-huh. Pois é unha levadura máis, Ti acordaste cando a túa abuela guardaba na fresquera un pouquiño de masa dentro dunha taza? Sí, naquela artesa onde ademais amasaba e deixaba o pan, deixaba precisamente deixaba, a masa que descansar. Eso que facemos nós. Eso que facemos nós, igual. Sí. Eles cando pelaban as manzáns, as peras, todo eso, as pieles metíanlas na agua, porque a piel, o que é a piel, ten levaduras, rica en levaduras naturales. Carne en azúcares naturales. E iso xa o sabían elas. Ese agua é o que lle aportaban depois a fariña para facer o refresco pro día siguiente. Con ese pouquiño que tiñan guardado do día anterior, metíanlle esa agua, metíanlle a fariña e o día siguiente estaba fermentado. Eso que usaban como levadura. Que a levadura máis natural que pode existir, claro, lógicamente. Claro, non ten ningún tique mío. Eu fago cursos para a parte de Venezuela e todo por aí, que aí non hai nada, as fariñas son moi malas, non hai levadura. Entonces queren aprender a facer a levadura para facer o pan e despois ali. Claro. Ali sí que teñen complicado. Sí. Lógicamente eso sirve para facer eso, es o amasado da pan, o amasado tamén da masa que hai que estender para facer a empanada, etcétera, para moitísimas cousas, non? Pero eran as levaduras que habían antes. Sí. Cando se acabou eso? Eso acabouse cando apareceu un señor vestido cun traxe pola porta e dixo, mira, con este taquito non vas ter que traballar tanto, non vas ter tirar tarde a darlle a volta a masa. Era levadura, o taco de levadura. Un taco de cuadradito. Claro, daquela venxe un home por aí que te fai un milagro co pan, que non tens que traballar tanto, que faz? Utilizalo. Claro. Claro. En realidade, pero que bueno, que o produto despois o que sale non é precisamente o produto que o que diste, o pan que se conserva durante unha semana, que do outro sitio non se conserva. Ademais, o beneficio que ten a masa madre é que che degrada todos os azúcares. Ten unha fermentación ben feita, degradache todos os azúcares. Entón, tío, que vas comer un pan que ten un índice glicémico moi baixo. Vale. Entón, ti comes, por exemplo, comes medio kilo de pan e non sales pesado. Claro. Ti comes 100 gramos do outro e xa te atragantas. Sí, e ademais vaiche pros lados, non? Sí. Hai unha diferencia grandísima. No momento que o trajas, despois vai pros lados, non? Non sei. Pois, despois quedache pesado. Sabes cando tes aí na barriga que estás pesado despois de comer? Pois, eso que che fai outro tipo de pan, porque non desarrollan bien o gluten. E convirtes en grasas e outras cousas que a cinturita aumenta. Claro. Despois aí estás enfermo. Mira, hasta aquela non había enfermedades de gluten, non había nada de eso. Agora, está todo cheo de eso. ¿Por qué? Sí, bueno. Porque non se fermentan as cousas. É porque se absorbe demasiado gluten de moitas cousas, non? Sí, señor. Claro, eso fai que se fermente dentro da barriga despois. Claro, non pan. En algún sitio ten que fermentar. Sí, sí. E despois, claro, vou facer unha dieta que non sei que. Sí, que non sei que... sí, sí. Tú por moito que queimes, sí. Ese gluten é dificilísimo de quitar de encima, non? De sacar de encima. E ao mesmo tempo, pois, resulta que, pois, eso, compre, eso, a medicina está precisamente no traballo que se fai natural del todo, non? É dicir, como te estás dicindo... Sí, sí, claro. Comer cousas saudables fan que precisamente o gluten non se absorba demasiado. No, mira, hai unha cousa que explico sempre que despois a xente entende e diga, ah, claro, mira, cando se compras unha fariña que é blanca, a fariña non é blanca, a fariña é de color crema. Sí. Sí, máis ben. Sacan de aparte os, a ver, si te compras la fariña en un muiño de pedra, es muy complicado que lle saquen parte do grano a fariña. Pero sí. si te compras una fariña refinada, sí. sacan de todas las partes. Por ejemplo, o germen. La parte más importante que tengo, trigo. ¿No? Sí. He quedado color oscuro. Donde están todas esas partes más nutritivas do trigo. ¿Qué pasa con eso? Pasa que as farmacéuticas, as fariñeiras, sabes, véndenlle a parte do germen, sacan o germen a fariña, a ti véndenche a parte blanca, estánche vendendo fariña que non é nutritiva, ¿vale? a parte do germen, a parte importante, véndenlle as farmacéuticas. Que pasa? Que ti despois vas a comer dese pan, en doixa barriga. Vas ao médico. Claro, sí, señor. Vas ao médico, faixe unha receta, en esa receta que che mete germen de trigo. Ajá. Loco. Farmacia, estás pagando dúas veces pola fariña. Sí, estás pagando primeiro pola fariña, polo pan que comprastes, que é o blanco, sabes? E pois mandache a farmacia e aí compras a parte que lle quitaron antes. Anteriormente o... Que lle quitaron antes. O germen. Acórdome entonces de cando a miña avoa traía a fariña do muiño, facíame peneirar, pero non demasiado, sino que era unha peneira determinada para que aquel algunhas cousiñas que viñan a mellor pouco moídas, entonces para poder algunha palla ou algún eso, sí. Pero é o que te dis, a masa non se convertía en blanca de todo, senón que era... No, a masa ten un color crema sempre. Sí, moi... Parecía... Sí, que me acordo. De verdade que estarnos enseñando cousas interesantes. Eu queria lle preguntar unha cousa. Mira, que me diga así a cortos rasgos, que é esa mezcla que lle poñen o pan. Porque vou a panadería que se leva pasas, sí. que se leva cerveza, que se leva non sei que, que se leva non sei quanto, e digo, a min eso non mo des porque se me pegan as tripas. Bueno. Nada, a ver, non sei se que están entendendo ben, se é o que lle meten despois para mezclar cas cousas, ou sea, patas, sí. Semillas e todo eso, sí. O levedo que lle meten. No, que mezclan con certas semillas. Ah, bueno, pero eso, a ver, si ti a base que tes do pan é boa, podes meter o que queira. A ver, eu xa teño feito catas para Arzac. Para Arzac aquí en Fisterra. Sí, sí. E usar, a ver, teño feito de, a ver si me acordo ahora. Sí, bueno. De, mira, pan de Fisterra con sardiñas de queixo de, sí. de San Simón da Costa. Anda. ¿Sabes? Muy bien. Pan de cebola caramelizada, que está muy bo. Hombre. ¿Sabes cando mollo o preve da caldeirada? Cando te la llada da caldeirada con pimentón e eso todo. Caray. Imagínate que estás mollando o pan aí, pues a eso sabe ese pan. Sabe ese pan. Pero o que tamén outra cousa que onde vou a buscar o pan, todo eso non sabe porque é con levadura e todo eso. Bueno, eso xa é cuestión de como se van facer ou como queiran facer. Outra cousa, fazes un esforzo facendo un esforzo, pois se pode facer ben a cousa. Sí, claro. Outra cousa que tamén hai que ter moito cuidado, ou polo menos saber como o tempero do forno, non? O forno que se dille, ten que ser un forno tamén moi axeitado, non? Sí. A ver, depende tamén da zona que estés, porque aquí estamos xusto no mar. Claro. Eu teño un mar a 50 metros, claro. É unha fuente de humedad. Claro. Entonces, cando saca o pan do forno, salte un pan crujiente, pero agora xa queda blando, ¿no? Non sei si compraste un pan un día, levástelo para casa, estaba crujiente e a media hora estaba blando. Pois eso é por culpa da humedad, do ambiente. Entonces, hai que secalo ben. Os romanos, os romanos, cando estaban nunha zona de costa, o que facían era metelo dúas veces no forno. Entonces, metían unha vez primeiro, sacaban, ¿no? E cando enfriaba, volvían a meter outra vez. Para secalo bien. Sí, señor. Vale. Sí. Vale. Sí. Nos ahora temos outras técnicas de andar movendo de arriba para baixo, está no forno unha hora e pico, de echarlo un poquinho máis cerca para que se vaya sacando humedad. Pero que quede ben, vale. O problema que hai que cando todos aquí facemos o pan con moita agua, ¿no? Aquí en Galicia en general, claro, claro. Sobre un 90% ponte, de cada kilo de fariña, pois 900 é agua. Ajá. Eso é o mínimo que fago. Vale. Sí. Entonces, ti cando saco o pan do forno, a humedad esa que ten dentro tende a tirar para fora. Cando tira para fora, choca ca codia, ¿vale? Entonces, ablanda. Claro. Entonces, digo que tens que controlar que dentro do forno esa humedad vaya lentamente salindo. E así de hecho pa máis tempo crujiente, que de hecho unha miga húmeda. Sí. E a codia crujiente ao final. Sí. Nada, que tú eres unha biblioteca falando de pan andando. Moitísimas gracias. Eu sou fillo de mariñeiros, Bueno, pero o que lle gusta un traballo e disfrute con el, básicamente, despois tamén os clientes tamén o saben. Tamén funcionar. Agradezo. Me preguntan, pero ti traballas moitas horas e tal, como si, pero a min gusta este traballo. Entonces, é un hobby, é un meu traballo, malo meu hobby. Moi ben. Pois agradecémosche moitísimo. Agradecémosche moito, Juan Luis, que estuveras esta tarde aquí connosco. Peña, vamos te mandar un abrazo moi grande. Despedímoste con música que tenemos aquí preparada para que todos os nosos oyentes tamén vayan disfrutando con ela. Veña, hasta logo. Radio Sambor.